السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدعة والضلالات. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. خرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس بموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنكشفا. دوك التيمان باريكم حمدي الله سبحانه وتعالى فكسالنا سلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مماليزة كسالي إبادهي صلاة الكسر baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea alama hii ambayo ni alama tosha miongoni mwa alama za kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitisha jambo hili juu ya viumbe wake. Ametoa hadithi al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutokamana na hadithi ya sahabi jalil Mughira ibn Shu'bah, asema: lilipatwa jua katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wakaanza kusema baada ya kuona mabadiliko ya jua kutoka katika nuru yake ikapotea na kubaki kuwa na weusi, watu wakawa wanasema ya kwamba jua limepatwa na hali hii kwa sababu ya kifo cha Ibrahim, kwa sababu tukio hilo lilitokea siku alipokufa Ibrahim. Watu wakanasibisha tukio la kupatwa kwa jua kwa kifo cha Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasimama na kusema kuambia watu ya kwamba inna shamsa والقمر آيتان من آيات الله. إني واتو فهموني يا كوانبا جوا نموزي ني ألاما بيلي ينغوني مو ألاما ذا الله سبحانه وتعالى، ينغوني مو ألاما ذا كويفك الله جل وعلا، ينغوني مو ألاما ذا وكوب الله سبحانه وتعالى نو تكوف وفلمات الله جل وعلا. لا ينكسفان لموت أحد، في أمهيب بويلي هذه كتان نور yani kimoja kikaondoka nuru yake kwa umauti wa yeyote katika wanadamu. Jua halipatwi kwa kifo cha mtu, mwezi haupatwi kwa kifo cha mtu, wala lihayatihi, wala kwa ajili ya uhai wake. Ati jua linapokuwa limepatwa au mwezi, basi watu wakawa ni wenye kusema kuwa ni sababu ya kifo cha fulani, au limepatwa kwa sababu ya fulani kuendelea kuwa hai. Na wengine hivi sasa baadhi ya watu husema ya kwamba jua limepatwa kwa sababu ya fulani kupanda cheo, kwa sababu ya mheshimiwa fulani kufanikiwa. Haya ni maneno ambayo yanasemwa katika zama hizi linapotokea tukio kama hili, kwamba tukio hili la kupotwa kwa jua ni kwa sababu na ni alama tosha kwamba mheshimiwa fulani kufanikiwa katika jambo lake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikemea hilo na kusema ya kwamba viumbe hivi, hali hii inapotokea, haiwi kwa sababu ya umauti wa mtu wala uhai wake. Fa idha ra'aytumuhuma, pindi mtakapoona hali hiyo ikitokea baina ya viumbe hivyo, ash-shamsu wal qamar, fasallu, basi tekelezeni ibada ya sala, swalini, hatta tankashifa, mpaka hali hiyo iweze kuondoka. Na katika lafzi mtume anasema hatta tanjalia, yani mpaka viachane. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam anapotoa mwongozo pindi inapotokea hali hii. Na hii ni hadithi ambayo toa mwongozo ni kipi alichokifanya mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kutokea tukio hilo. Kwanza watu walisali kama tulivyosali, kisha mtume akainuka na kuanza kuwahutubia watu maneno ambayo kwamba yalikuwa ni mwongozo kwetu sisi, nasi tunaenda kama alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Lengo na madhumuni ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa hikma za Allah kuleta alama hii, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema innahuma ayatan min ayati Allah yukhawifu bihima ibadahu. Allah subhanahu wa ta'ala ameviomba viumbe hivi viwili, jua na mwezi, ikiwa ni alama ya kujulisha kuwepo kwa Allah na ukubwa wake. Na Allah analeta ishara hii ya kupatwa kwa jua au mwezi ili awahofishe waja wake, kwa lengo la tukio ambalo kwamba limetokea leo, takhwifan lillahi jalla wa ala ibadihi, ni Allah kutaka kuwahofisha waja wake na ili wapate kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, warejee kwa Allah jalla wa ala kwa kutokuleta tauba na istighfar, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine, idha ra'aytum dhalika fasallu wad'u wastaghfiru watasaddaqu, mtakapoona hali hiyo basi salini na muombe kwa wingi, mfanye istighfar na tauba na dua mbalimbali, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuepusheni na shari ambayo kwamba imekadiriwa katika siku hiyo, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala khairi zote ambazo zimekadiriwa katika siku hiyo, na mzidi kutoa sadaka kwa wingi, huku mkimuomba Allah subhanahu wa ta'ala salama na amani. Haya ni katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo kwamba anaagiza na kutoa mwongozo ni namna gani umma waislamu waweza kufanya pindi wanapoona hali hiyo. Na haifai kwa waislamu, haifai kwa wanadamu wote, wanapoona tukio hili wakalifanya kuwa ni jambo la starehe fulani, kama ambavyo kwamba ndio hali inayoonekana baadhi ya watu alladhina la yaqilun, wanalifanya jambo hili kana kwamba ni sehemu ya starehe, ni sehemu ya watu kujifurahisha nafsi zao. Watu wanakusudia ya kwamba ninaketi niliangalie jua namna gani lilivyopatwa. Unakaa Muislamu unaangalia namna gani jua lilivyopatwa bila huzuni na bila kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha dalilu ala dhafi imanik, hii ni dalili ya udhaifu wa imani yako. Muislamu ni yule ambaye kwamba anapoona ishara kama hizi moyo wake unaingiwa na hofu, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta tauba na istighfari kutokana na madhambi yake. Hivyo ndivyo sheria ilivyoagiza, na sio kuonekana jambo hili watu kulifanya kuwa ndio sehemu ya uchumi na watu wengine kufanya ndio sehemu ya utalii. Watu wanaenda kufanya siaha kuangalia ile sehemu ambayo jua ndio limepata zaidi. Nia na madhumuni ya watu hawa kwenda kufanya utalii katika sehemu hiyo, je, wanakusudia ili waweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, au wanakusudia kwa lengo la kujifurahisha? Watu wanafanya hivi kwa lengo la kujifurahisha na kwa lengo la kufanya uchumi. Ya salam, ndugu katika imani, ibadallah, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wa khafau, na tumuogope Allah jalla wa ala, wa alamu annakum mulaqoo, nafahamuni ya kwamba mtakutana na Allah subhanahu wa ta'ala yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Nuka Sulman, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na tuogope siku nzito ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiongelea kwa mapana na marefu na akaisemea kwa makali namna inavyotakiwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea ishara hizi tuweze kulegea kwake. Hivyo kwa ishara hii Muislamu unatakiwa umuogope Allah subhanahu, ukweli wa kumuogopa, tuogope adhabu za kaburi baada ya tukio hili. Mimi na wewe hatujui ni wakati gani tumebakiza kubaki katika maisha haya dunia. Ila madha yajibu alaina, nini wajibu juu yetu? Tunawajibika ndugu zao katika imani, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hili tukio tulijalie ni katika kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, analileta kwetu sisi ili tupate kurejea kwake yeye. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa waja wema, minalladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, katika wale ambao wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri, na atuepushe na wale ambao wanapona matukio haya wanayafanya kuwa ni sehemu ya utalii. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.